Masz mocno kciuki, połamania ołówków, długopisów i wszystkiego, co tylko możliwe. Odmeldowuję się, słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. I don't need to make it now. Kasia Stankiewicz to na dzień dobry dziś w Budziku. Teraz 4 po czwartej piosenka dnia. Franz Ferdinand. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten. Nowy Franz Ferdinand. Wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki, bo wtedy to ponownie spotykamy się z piosenką dnia. A tymczasem na Budziku 4:07. surface. Funny, you never gave it a thought. A little shock, a smile, a color or a smell will bring about minut po godzinie czwartej. Pochmurno, deszczowo i wiecznie tak w wielu miejscach dziś, a pana synoptyka będziemy podpytywać, co tam panie w pogodzie. To już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, także z tego muzycznego, to po godzinie piątej. Po piątej również nasz cykl majowy, trójliterowo, majowo, kolejny zespół na trzy literki. Mam nadzieję, że sprawi to państwu radość. Na pewno wielką radość może sprawić komuś to, że będzie jednym z naszych budzikowych przodowników. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie, czas start. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie na. Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. A kiedy wychodzisz, ja jeszcze śpię. Pracuję nocami, wychodząc z pracy będziesz spieszyć się, by spotkać mnie chociaż na chwilę. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie nam? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. Zasypiam przy tobie, się sam. Jedyna ambicja, jaka została nam, to ratować ten tydzień, zanim stanie się taki jak inne. No i już po wszystkiemu. pan Konrad z Katowic pozdrawia deszczowo, ale z uśmiechem na twarzy. To dziś nasz budzikowy przodownik telefoniczny. Mailowo pan Wojtek ze Skarżyska, a tak naprawdę z Londynu. Dziś może nie prześpię pobudki, pisze nasz słuchacz. Dzień dobry, rodzina trójkowa. Pozdrawiam wszystkich z Londynu, miasta w Anglii. Jeszcze 3 godziny snu i u nas też będzie nowy dzień. Gorąco pozdrawiamy, a ze skrzynki SMS-owej dziś słuchaczka, która się nie podpisała, poczułam się zaproszona, więc jestem, słucham, pozdrawiam z ciepłego Sandomierza, gdzie +10. Odwzajemniamy anonimowo, dziś SMS-owo. No i to już nasi pierwsi budzikowi słuchacze z nami. Zachęcam pozostałych do porannej korespondencji, a ciąg dalszy tychże naszych porannych wynurzeń, rzecz jasna, w dalszej części budzika. Kwadrans po czwartej, za chwilę powitanie nowego dnia, a wcześniej Firebirds. Źle wywołane zdjęcie. No tak, i wytłumacz tu młodemu, o co tu chodziło. Trzeba się namęczyć, prawda? Pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w sprawę fotografów, fotografików, także tych, którzy wcześniej rano wstają, by zdążyć na świt. No, zdaje się, że dziś tylko w zachodniej części kraju w miarę pogodny ranek, no a później, później będziemy zaglądać do pana synoptyka, jak zwykle te bęcki. Ale wiosna potrzebuje opadów deszczu i o tym jeszcze będziemy wspominać. Na razie zaglądamy do kalendarza, a przed nami czwartek, dziś 8 maja, 128 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed samą piątą, to już za nieco ponad pół godziny. Zajdzie po godzinie 20, a dzień potrwa ponad 15 godzin. Dziś imieniny Izabeli, Wiktora i oczywiście 8 dzień maja Stanisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Demono w stereo i kolorze, a za chwilę to, co działo się w przeszłości.

Stanisława dziś imieniny, no i pewnie kilku Staśków się ucieszy, a tych co bardziej znanych Stanisławach też już za chwilę w kalendarium. 25 minut po godzinie 4. To właśnie mała powtórka z historii. W 1821 roku do Bostonu powrócił amerykański żeglarz Nathaniel Palmer, który na statku Hero jako pierwszy dotarł do stałego lądu, do Antarktydy. Odkrył też kilka wysp, nazwanych później na jego cześć. Chodzi m.in. o archipelag Palmera. W 1828 roku urodził się Henri Dunant, szwajcarski filantrop, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku, inicjator utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. I dziś właśnie tenże Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża, o tym jeszcze będziemy mówić. W 1855 roku zmarł Stanisław Janicki, matematyk, pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, że w 1824 roku uzyskał pierwszy w Polsce doktorat z nauk technicznych za pracę o machinach parowych. W 1907 roku urodził się Stanisław Leszczycki, geograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej. Był kierownikiem prac nad Narodowym Atlasem Polski. Leszczycki zmarł w 1996 roku. A 101 lat temu urodziła się Sarma Harmaja, fińska poetka, autorka m.in. kilku znanych dzieł z liryki, pisanych zwłaszcza w okresie 5 lat, od 1932 do 1937 roku. Te właśnie dzieła zostały uznane już po jej śmierci jako kultowe wśród młodych pisarzy. Przypomnijmy, że zmarła w 1937 roku. To oczywiście tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii, a muzyczne trójkowe kalendarium to już za niecałą godzinę. Bardzo gorąco zapraszamy. Za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza, teraz 4:30. Taki tytuł tego nagrania. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. filmu Kamienie na szaniec, Dawid Podsiadło i 4:30 na Budziku. 4:30. Czas na prognozę pogody. Czas na prognozę pogody. Europa południowa, wschodnia oraz północna, Skandynawia w zasięgu wyżów z centrami nad Atlantykiem, Rosją oraz Morzem Barentsa. A na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych Polska pod wpływem wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem. Z zachodu napływać będzie masa powietrza polarnomorskiego. Ranek jedynie na zachodzie pogodny, a w dzień ma być już wszędzie pochmurno, deszczowo, po południu możliwe także burze z gradem. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, ale powoli, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No, to prawda, że rano pochmurno, ale za to ciepło nad samym morzem w dzień od 16 stopni, w północnej Polsce 17, na Kujawach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 18, na Mazowszu, w Małopolsce i w Wielkopolsce 19, a najwyższa temperatura dziś w Łódzkiem, na Dolnym i Górnym Śląsku, tam do 20 stopni. What would I give for just a few moments? What would I give just to have you near? Tell me you would try slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now. Mm-hmm.

ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Szepą po plecach biegną ciarki, bo wyczuwają głębszy sens. W buncie potulnej sekretarki, co przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne biuro, proszę by skrzydła dał mi los. Chcę ponadduszne zlecieć biuro, no kartoteki ciężki stos. Pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, łukę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Myślą jak przerwać występ mi, niech recytują swoje siły, niech przekładają darię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dziki taniec moich nóg zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoje skaczę. Pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, kółkę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Samego rana informacja od państwa. Wstawać, wstawać. Znów piękne słońce i prawie bezwietrznie, a termometr pokazywał 13, teraz koło 15. Ja to dodam, że to pan Marcin z Antypodów o tym, co dzieje się za oknem, ale nie tylko. Dosłownie o pogodzie. Według pana synoptyka, pisze dalej pan Marcin, mieszkańcy Wellingtonu dziś mieli już za dużo dobrego, bo za jakiś czas mają pojawić się zimne południowe wiatry i przelotne deszcze. Jak w taką pogodę dadzą sobie radę panowie budowlańcy, których widzę już od kilku miesięcy i patrzę na nich przez okno. Nie noszą kufajek, gumofilców ani beretów z antenką, tylko kamizelki odblaskowe, glanopodobne buty i kaski. Będzie im zimno. Ostatnio coś spawali, aż iskry leciały. No i budowa postępuje. Ten wysokościowiec także obserwujemy za sprawą korespondencji pana Marcina, który wciąż pozdrawia je ze słonecznej Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy za te poranne sygnały od państwa. Pan Jakub z Sydney też nasłuchuje, choć to pora na lunch, a nie na pobudkę. Bardzo dziękujemy, panie Kubo. Najlepszego życzymy tu u nas także słuchają. Serdeczne pozdrowienia z świtającego Giżycka, to od pana Adama. Z poranną rzeczywistością boksuje się także pan Łukasz z Gliwic, poranny kurier, który to podąża do punktu zbornego. Także nasz kuchcik, pan Wojtek spod Warszawy, również gorąco pozdrawia wszystkich, którzy być może szykują śniadanie albo już przy śniadaniu. Na dzień dobry także pan Stefan o tym, że w wiedeńskiej taksówce rozbrzmiewa trójkowy budzik. No i gdy w Austrii pada pytanie, co to? Pan Stefan odpowiada też pytaniem, jak to, co to? To najlepsze radio świata. Fajnie mówią, ale wszystkiego nie rozumiemy. No i dodaje nasz słuchacz trójki, nie trzeba rozumieć, wystarczy ją kochać. Bardzo dziękujemy za te ciepłe sygnały. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. To pan Stefan w Austrii, w Wiedniu, taki nasz trójkowy anioł stróż, straż. Za kwadrans piąta. Different. One goes out to all the- optics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. Happening again. This energy. Oh, that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Vision appears. She's everything I want. Everything that I want. For this girl. I nowe nagranie w Trójce, może by tak mocniejsze, łupu-cupu na przebudzenie, jakby się dało, to pan Paweł z Łosic uprzejmie podpowiada. Dobrze, dobrze, będziemy pamiętać. No i ta anonimowa korespondencja dziś jako pierwsza. Tak sobie pomyślałem, że to pewnie pani Mirosława z Sandomierza, ale nie chciałem strzelać, bo okazałoby się, że pudło. Ale jak się okazuje, tak, rzeczywiście to pani Mirosława doda, że od trzeciej pada mały deszcz. No i za oknem na Myśliwieckiej również pochmurno deszczowo. Tak też w wielu miejscach. Dziś między innymi również i na trasie. Zielono mi, ale jasne niebo prosto z natury parkingu rusza w towarzystwie Budzika. Słyszę protest i panią Renatę. Mogę w pracy być na okrągło. Taki to właśnie sygnał od pani Aleksandry. Na dzień dobry w Budziku dziś w drodze do Wrocławia. Leje, czy już wiadomo, kiedy na antypodach antypodów przestanie padać. To od pana Tomka, nie z Nowej Zelandii, nie z Australii, a z Puław. Bardzo dziękujemy. Pewnie i do tych prognoz pogody z samego rana będziemy sięgać wielokrotnie po godzinie 5, a kto wie, być może tych nowozelandzkich, australijskich kolegów również podpytamy. Na dzień dobry pan Jakub wspólnie z nami, pan Artur z Torunia także. Pogoda taka niebrawa, przydałby się jakiś impuls. Na dzień dobry. Normalne rzeczy, które trafiają się z samego rana. Taka normalka, podkreśla to pan Artur z Torunia. To poranne ćwiczenia i do tego jak zwykle nas może nie nachalnie zachęca, ale na pewno motywuje. W wielu miejscach pochmurno deszczowo i taka też piosenka w Budziku. Monika Litka i Basia Trzeszelewska. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam